Och vi är på REC. Är du redo? Ja. Då kör vi igång. Varmt välkomna till Stakepodden. Jag heter Amanda. Och jag heter Isabel. Och vi tänkte då släppa en liten trailer innan vi släpper själva avsnitten. Där vi kan berätta lite om varför vi har valt att prata om just stalking i våran podd. Ja, först och främst så vill vi ta upp lite olika fall av stalking. För att visa hur det kan gå om man har någon som förföljer en. Sen har vi också varit intresserade av stalking ganska länge och pratat om det mycket. Mm. Så man kan ju säga att det är det som har gjort att stalkerpodden växte fram. Verkligen. Och varje vecka kommer vi att ta upp olika fall av stalking. Vi kommer att gräva oss in i en stalkers huvud och försöka förstå varför en stalker ens stalkar. Ja, sen har vi också planerat att ta in lite gäster som är eller har varit utsatta för stalking. Och sen så tänkte vi låta dem berätta sina stories och självklart ställa lite frågor till dem också. Eller hur? Så vi är ju besatta av era frågor och era stories som vi kan ta upp i podden. Så skicka in dem på Instagram eller Facebook där vi heter Stakepodden. Eller mejla oss på stakepodden@gmail.com. Vi ska göra vårt absolut bästa för att svara på era frågor, även om vi inte är några experter. Nej, det är vi absolut inte. Nej, men vi har som mål också att ta in en expert lite senare. Yes. I något kommande avsnitt. Ja, så det är väl bara att kicka igång allting, så hörs vi om några dagar. Ja, det gör vi. Ha det bra! Hej då! Hej då!